स्वामी जी श्री रामसिंह दास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2059 दिनांक 21 मार्च 2003 साय 3:30 बजे गीता एवं स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम भगवान में प्रेम कैसे हो? संसार मोह न दुख का प्रभाव का क्या अभिप्राय है? दुख का प्रभाव इसका क्या अर्थ है? दुख का दोषी एक दुख का प्रभाव होता है, एक दुख का प्रभाव होता है। तो भोग में दुखी होना और भोग में कारण को जोड़ना, दुख कुछ से हुआ, ये प्रतिकूलता हमारी क्यों आई, किस्मत आई, ये दुख का प्रभाव है। दुख हो जाए दुख का भोग है, दुख के भोग से फायदा नहीं होता, दुख के प्रभाव से कल्याण हो जाए। दुख में दुख ही नहीं होता, केवल प्रभाव पड़ता है कि दुख क्यों आया, कारण क्या है इसका, हमारे दुख आया कारण क्या है। तो कारण की खोजने पर अपने भूल दिखती है, हमें नहीं भूल करी है, दुख के प्रभाव से कल्याण हो जाए। दुख का भोग दुख का प्रभाव दो चीज है, दुखी हो रहा है दुख का भोग है, और दुख से सावचेत होना चाहिए, सावधान होना है। जैसे कोई समय खराब होता है सावधान हो जाए तो सावधान हो जाए तो कदम गिरेगा नहीं, इसलिए सावधान हो जाना। दुख का कारण अपनी भूल है तो अपनी भूल नहीं करनी, वो छोड़ जाएगी, वो दुख होगा बैराग जो है वो दृढ़ नहीं होता, क्षणिक बैराग होता है, बैराग जो है क्षणिक होता है, दृढ़ बैराग नहीं होता। कैसे हो दृढ़ बैराग, उपाय बताएं। संसार से बैराग नहीं हो रहा है, मैं अपने समझ बता सकता हूँ, मेरे अखर में वैसी बात कर सकता हूँ, परंतु आपको वैसे करा नहीं सकता। जितने भोग भोगे जाते हैं और भोगों का एक आरंभ होता है एक भोगों का अंत होता है, दो चीज होती है। तो आरंभ के महत्व तो आरंभ को देते हैं, ऐसे बया नहीं होता, अंत में कोई भोग हो जाए उसे बैराग होता ही है। वैसे अरुचि होती है नियम से, उस अरुचि भाग को दे तो बैराग हो जाता है। समझे ना, जैसे हमने भोजन किया तो भोजन के आरंभ में जो दिखता है वो तो याद रखते हैं, धामने बात नहीं है। ये साधु थे, साधु अपने भिक्षा मांग कर ही खाते थे, लोग थोड़ी श्रद्धा रखते थे, तो वहां हलवाई तो उन्होंने कहा वो खीर बनाओ, लेकिन खीर खाएंगे तो देखिए नौ जा पिस्ता बढ़िया खीर बनाई मिठा लगे नहीं करो खीर भी तो पेट भर जाता है, पेट भर जाए अरुचि हो जाती है। बाकी भी हुई इतनी बढ़ने के लिए उठ जा खपर कर दिया सब दिन ऐसी होती जोर से खड़े भी नहीं हुई। उसे कभी खेल के ये रोटी लगी हुई ना हो रही जाती तो भोग ने अंत का ध्यान दिया, अंत बोला तो अंत दिया तो बैराग हो गया। आप भोग अंत होता है जरूर, अंत की दृष्टि नहीं थी, आरम्भ की जगह होती है। आरम्भ की दृष्टि जाने से उस भोग में आदमी फंस जाता है, अंत में दृष्टि हो तो चेत होता है, अरुष होती है, कैसे बढ़िया हो कितना बढ़िया हो अरुष बजाती है। कौन सा भोग ऐसा आप बताओ जो अरुष नहीं होती हो। प्रश्न पूरे हुए, एक साधु पूछ रहा है कि आजकल गृहस्थी खाते पीते खान पान गृहस्थियों का बिगड़ रहा है, तो उनके घर की भिक्षा लेनी चाहिए या नहीं? आप ग्रहण तो नहीं लेनी चाहिए, अपने मन में ग्रहण हो तो नहीं लेनी चाहिए। जैसे खान पान बिगड़ रहा है भिक्षा में सोते नहीं। और जो आजकल पैसा जो है गृहस्थियों के पास भी अन्याय का पैसा झूठ की कमाई का पैसा होता है, तो उनकी भिक्षा लेनी चाहिए नहीं? कोई दूसरे ग्रह न हो अस्था ग्रह मिलना मुश्किल है, उसे थोड़ी सी भूख रख लीजिए, थोड़ी सी भूख रखे निर्वाह मात्र दोष नहीं रहता। निर्वाह मात्र करे शारीरिक रंग केवल अंकार में कोई मन आपने होती है विषय केवल शारीरिक ग्रह और शरीर निर्वाह हो दोष नहीं रहता। और भोग भोग है राजी हो जाएगा तो दोष नहीं रहता है। सुनाओगे आप? सुनाओ जो क्या सुनाओ आप लोग पूछा तो पूछो। मन रे अब तू जग सो छूटो, मन रे अब तू जग सो शीश उघाड़े गल बीच कंथा शीश उघाड़े गल बीच कंथा कर में कमुंडल फूटो, मन रे कर में कमंडल फूटो, अब तू जग सुन छूटो, मन रे अब तू जग सुन फाटा पावे मैल तन ऊपर उघरत नाही अखियां, फाटा पावे मैल तन ऊपर उघरत नाही अखियां, मत वाले यो घूमत डोले मत एकन माने संकियां, मन रे एकन माने शीश उघारे गल बीच कंथा शीश उघारे गल बीच कंथा कर में कमंडल फूटो, मन रे कर में कमंडल फूटो, मन रे अब तू जग सू छूटो, मन रे अब तू जग सू ऐसा हो ये चला बस्ती में भिक्षा कारज डोले, ऐसा हो ये चला बस्ती में भिक्षा कारज डोले पांच सात छोरा चौगड़ दे पांच सात छोरा बैंडो कही कही बोले रे मन रे बैंडो कही कही बोले मन रे अब तू जग सू छूटो रे मन रे अब तू जग सू शीस उघाड़े गल बीच कंथा शीस उघाड़े गल बीच कंथा कर में कमंडल फूटो मन रे कर में कमंडल फूटो मन रे अब तू जग सू छूटो मन रे अब तू जग सू ऐसी विधि विचरे जग माही संगन कोई साथी ऐसी विधि विचरे जग माही संगन कोई साथी धत्ता धूत बेराग इसी बीच धत्ता धूत वैराग इसी बीच जो मत छकियो हाथी मन रे जो मत छकियो हाथी मन रे अब तू जग सू छूटो मन रे अब तू शीस उघाड़े गल बीच कंथा शीस उघाड़े गल बीच कंथा कर में कमंडल फूटो मन रे कर में कमंडल फूटो मन रे अब तू जग सू छूटो मन रे अब तू जग सू छोड़ा स्वाद दिया तन भाड़ा राम नाम लव लाया छोड़ा स्वाद दिया तन भाड़ा राम नाम लीवला तुलसीदास गुरु पर तापे तुलसीदास गुरु पर तापे यो अमरा पुर पाया मन रे यो अमरा पुर पाया मन रे अब तू जग सू छूटो मन रे अब तू जग सू शीस उघाड़े गल बीच कंथा शीस उघाड़े गल बीच कंथा कर में कमंडल फूटो मन रे कर में कमंडल फूटो मन रे अब तू जग से छूटो मन रे अब तू जग से मन से भी बात सोलह साल दिया तुम भाड़ा रिवर भाड़ा ने दिया राम नाम भी लाया तुलसीदास ये हमारा भर पाया बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, बड़े अभिमान। परमात्मा में प्रेम है, संसार से प्रयाग है। छोड़े दीजिए, छोड़े भगवान में एक दिन हरी रंग